Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 222. Het is 30 augustus alweer. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. De rest is druk bezig. Ik heb ze net geprobeerd allemaal te benaderen, zoals altijd, deze podcast. De vorige podcast is via Amazon voor het eerst gepubliceerd. Wat had even op vrijdag wat voeten in de aarde, maar daar hebben jullie niks van gemerkt als luisteraar, want het is gewoon op tijd online gekomen. Het werkt allemaal, dus het hele systeem is veilig over van KPN naar Amazon. Draait alles nog, we kunnen nog uitzenden. Dus de KPN mag, daar mag de stekker uitgetrokken worden. Maar behalve dat onze luisteraars vermoedelijk ook KPN-lijnen hebben. Dus dan neemt ons luisteraarsaantal vermoedelijk af. Maar, het is natuurlijk nog een hele grote speler. Maar wat er dus de laatste weken gebeurd is. Eerst was er dus het verhaal van, nou, meneer Slim brengt een bot uit. Niemand heeft zich gerealiseerd dat als hij alle aandelen zou krijgen, dat hij het ding van de beurs zou halen. Wat ik onbegrijpelijk vind dat mensen dat niet gezien hebben. Maar nu worden ze wakker. En nu wordt dus de wereld gemobiliseerd. Dat wil zeggen de bestaande aandeelhouders, maar ook de politiek. Die zeggen, ja maar wacht even. Als meneer Slim alle aandelen van de KPN heeft, kan hij doen wat hij wil. Dan heeft hij dus de KPN als beursfonds op. Mm-hmm. Dus gaat hoe weet je dat trouwens, dat hij het van de beurs afhaalt? Want ik heb dat nergens gelezen. Waarom zou hij het niet? Nou, de eerste reden is dat als hij 100% aandeelhouder is, dat hij waarschijnlijk het woord koninklijke verliest. Ja? He, dat kroontje wat in het logo zit en het koninklijke PTT, want zo heet het eigenlijk, koninklijke PTT, weet ik wel wat, dat gaat hij verliezen. Waarom? Nou, dat is toch als je 150 jaar, als ons bedrijf 150 jaar bestaat, dan mogen we toch applyen voor zo'n kroontje? Ja, dat weet ik wel, maar dan moet je wel in Nederlandse handen zijn. Er zijn nog wat voorwaarden. En ik denk dat, laat ik zo zeggen, dat het van meneer, dat het blijven gebruiken van het koninklijke door het koninklijk huis zeker niet gewaardeerd zou zijn als daar een Mexicaanse, als het gewoon een onderdeel is van zijn Mexicaanse bedrijf. Mm-hmm. Waarom zou die een aparte rechtspersoon in stand laten met alles wat daarbij komt? Kijk, een beursgenoteerd fonds, dat zit aan allerlei ellende vast. Dat moet jaarrekeningen doen, dat moet sociale jaarverslagen. Dat is een heel lastig fonds. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die zeiden, nou, we willen dat gezeik niet met die accountants en dit en dat. We maken er weer een privé onderneming van. Mm-hmm. En dan maakt hij het onderdeel van Amerika Mobiel. Welke naam die daarvoor gebruikt, weet ik niet. Je kunt dat ook Telecom Nederland gaan noemen, hoe dan ook. Ze hebben vast nog wat namen liggen. En dan haalt hij het van de beurs om hele praktische redenen. Dat zou ik ook doen. 100% van de aandelen in je zak blijf je niet een beursfonds. Want voor wie doe je dat dan? Voor jezelf? Mm-hmm. Nee, nou is de volgende vraag, krijgt hij 100%? Of zijn er een paar lastige mannen, institutionele beleggers, die zeggen we doen het niet? Nou, daar spelen twee dingen bij mij. Dat is de prijs. Er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik blijf even wachten, want hij gaat zijn bod nog wel verhogen. Ja? Mm-hmm. Nou, daar is een regeling voor. Als meer dan 80% of 85% van de aangemelde aandelen zich heeft gemeld voor de verkoop, dan wordt de rest ook van de beurs gehaald. Daar zit een zekere marge in. Je kunt niet als één persoon dat tegenhouden. Hè? Nou, dus dan worden van de beurs gehaald en dat gebeurt. Nou, daar zijn ze nou allemaal bang voor. De manier om dat tegen te houden is als de grote institutionele beleggers gewoon zeggen, nou, moest luisteren, wij houden onze 20% of onze 15% of onze 7%. En dan blijft er voor meneer Slim niks anders over dan tenminste een 51% meerderheidsaandeel. En dan blijft het een beursfonds. En ik denk dat dat nu speelt. Dat er dus vanuit de politiek druk wordt uitgeoefend op bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Hè? Uh-huh. ABP, weet ik van wie daar maar aandelen heeft om te zeggen. Maar die hebben net de bank, die zijn net andere dingen met andere dingen bezig, toch? Ja, oké, maar die hebben gewoon veel geld erin zitten. Uh-huh. En nogmaals, wat denken we nou, wat denken jullie nou dat de KPN eigenlijk opbrengt op dit moment? Wat is de beurswaarde? Nou, ik heb geen idee. Nee. Nou, een vliegtuigje of... Ik heb gelezen dat het bod wat hij nu heeft uitgebracht een kwart is van wat hij verleden jaar heeft uitgebracht. Ja, dus we praten over een totale beurswaarde ongeveer, als hij het helemaal zou kopen, Dan kost het hem nog 6 miljard of zo. Maar hij heeft al 30 miljard. Dus de totale beurswaarde ligt in de buurt van de 10 miljard euro. Mm-hmm. Ja? Als je nou ziet de miljarden die KPN betaald heeft voor bijvoorbeeld de frequentie. Ja? Die 10 miljard, goed begrijpen, dat is het verschil tussen bezit en dus boekwaarde en schulden in de ogen van de belegger. Ja? In de ogen van de belegger. Dat is wat het tokootje waard is. Maar daar wordt er dus voor betaald. Dat is dus eigenlijk, ik wil niet zeggen peanuts, maar dat is echt heel weinig geld. Zeker als je dat vergelijkt in het onderdeel wat we net verkocht hebben. Dat is E+. Hè, daar krijgen ze 8,2 miljard voor. Nee, eerst 8,1 en nu komen 8,5. Dus één onderdeel van KPN wordt verkocht voor 8,5 miljard... En meneer Slim koopt de hele zooi voor 10 miljard. Mm-hmm. Is dat handel? Ja, tuurlijk. Opsplitsen en verkopen. Juist, precies. Nou, hij wil het niet verkopen, want hij wil gewoon even macht in die telecommarkt. Mm-hmm. Maar dus de cijfers zijn, wij verkopen een stukje van Nederland voor uiteindelijk 1,2 miljard of 1,8 miljard. Mm-hmm. Ja? Het verschil tussen die 5 en die 2 miljard, 1,5 miljard, daar krijgt hij het voor. Als iedereen meegaat. Nou, dat beginnen mensen die zich nu gewoon, die gaan het doorrekenen. En die zeggen, joh, dit kan helemaal niet. Ja? Want daarmee is dus de totale zeggenschap. Hè, dan zou je dus kunnen zeggen, waarom koopt de regering niet al die aandelen voor een dubbeltje meer? Ja. Ik weet niet, omdat ze toch wel redelijk wat verkloot hebben. Dus misschien is de waarde waar we het nu over hebben reëel. Mm-hmm. Toch? Ik weet niet of de waarde reëel is. Een beurswaarde is wat we de... Kijk, jij denkt dat het meer waard is. En wij denken dat nu allemaal met z'n allen. Maar misschien is het niet waar. Misschien is het wel zodanig verkloot dat het eigenlijk gewoon reëel is wat de prijs is nu. Ja, maar als je dus kijkt naar de jaaromzetten... Hè? Dan begrijpt iedereen, ik weet niet wat de jaaromzetten van de KPN zijn, maar laten we even aannemen dat ze 7 miljoen klanten hebben. Ja? En dat al die klanten per jaar toch 500 miljoen, de jaaromzet is in ieder geval 3,5 miljard. Ja? Mm-hmm. In die buurt, ja? Waarschijnlijk meer, omdat ze ook allerlei andere dingen natuurlijk nog doen, misschien wel 6 of 7 miljard. Ja? Dus in die zin... kun je zeggen, kopen we het bedrijf voor de jaaromzet. Maar ik weet ook wel dat de winstpotentie per individuele klant zijn toch 10-20%. Ja? Mm-hmm. Dat zou dus de waarde van... Ja, wat is die 10 miljard waard? Ik denk dat als het KPN goed zou gaan, dat het 30 miljard waard zou zijn. Maar het gaat er niet goed, dus is het 10 miljard. Mm-hmm. En datzelfde geldt eigenlijk voor ABN, hebben we daar dezelfde situatie. De beurswaarde en heeft allemaal niet zoveel te maken met de waarde van dingen. Het enige waar we op dit moment naar kunnen kijken is dat E+, dat is een derde rang speler in Duitsland. Hè? Het is niet de grootste daar, maar dat E+, wat daar door KPN als een soort onderdeurtje ingezet is, dat 8,5 miljard opbrengt. In een markt, geef ik toe, een markt die hoeveel keer groter is dan Nederland? 70 miljoen... 5 keer zo groot, 4 keer zo groot als Nederland. Mm-hmm. He, dus daar is, als je dus zou zeggen, wat is KPN als marktleider hier waard, is, ja, je kunt die sommetjes maken. Maar in ieder geval, ik ben blij dat de wereld zich een beetje de druk om maakt. Want als het van de beurs gehaald wordt, werkelijk waar, dan is er geen reden om, ja, dan is het een privébedrijf. Ik weet niet of jullie het verhaal al eens kennen van Johnson bijvoorbeeld, of van Mars, is ook zo'n bedrijf, wat nog helemaal... onafhankelijk is en een familiebedrijf en waar ze kunnen doen wat ze willen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het niet ten gunste is voor de bandbreedte. En we lopen al natuurlijk door het gekloot van jaren van de KPN lopen we al een beetje, worden we langzaamaan op digitaal gebied wel. Dus we lopen natuurlijk ten opzichte van sommige andere landen gigantisch achter. Ja. dat is ook vervelend als alles in de cloud is en de hele wereld gebruik maakt van allemaal nieuwe technieken. En wij zitten nog op een ADSL-lijntje te rotzooien met te weinig bandbreedte. Dat schiet niet echt op. Dus. Ja, maar dat is dus zo. Maar dat is wat we met die privatisering uiteindelijk hebben gewild. Ja, we wilden dat het, ja, om lullig te doen, we wilden dat het. Dat er concurrentie zou komen en ja, daar zit dit dan mee in. Mm-hmm. We hebben het zelf afgehaald, hè? Wij hebben allemaal politici gekozen die aan dit hebben gedaan. En mag ik even opwijzen dat degene die KPN zo nodig of destijds de PTT naar de beurs wilde brengen, was mevrouw Nelly Smit. Ja? Mm-hmm. En daar was er nog een mannetje, die heette Dick. En die was ook stout, oud staatssecretaris. En die ging KPN wel even wereldwijd zo groot maken. En beladen dus met schulden. Ja? Dat is de historie. Mm-hmm. Ja, de wereld is wat dat betreft natuurlijk. Een boontje komt om zijn loontje. Nou goed, we zijn de KPN ook kwijt. En we zijn Fokker ook al. Waren we bijna kwijt. Draait nog een beetje. KLM zijn we kwijt aan de Fransen. De hoogovens zijn we kwijt. De mijnen zijn we kwijt aan Chinezen. Dat is ook een Chinese business geworden. Is er nog meer gebeurd in de wereld? Ja. IDC zegt nu dat Windows 8.1 geupgezeperd wordt. Hij is inmiddels gelekt, overigens. Mhm. Die is gelekt? Ja, is Windows 8.1 gelekt? Okay. Windows 8.1 die wordt officieel op 18 oktober volgens mij, als ik het goed heb, wordt het vrijgegeven. En het is een gratis update voor Windows 8. Ja. En Microsoft heeft het inmiddels klaar en heeft de RTM-versie, de Release to Manufacturing-versie, naar de verschillende fabrikanten gestuurd, zodat die alvast de software op hun nieuwste modellen kunnen installeren en het kunnen testen en het vol kunnen gooien met al die bloatware die ze altijd mee leveren. Mm-hmm. Heel nuttig. En voor het eerst heeft Microsoft software vrijgegeven aan hardwarefabrikanten, leveranciers, zonder dat ze het ook aan de IT-professionals geven via de MSDN Professional Network. Mm-hmm. En dan zijn er een aantal discussies over waarom ze dat gedaan hebben. Waarom ze dit anders hebben gedaan. En een van de redenen is dat vermoedelijk Windows 8.1 nog zo boordevol met fouten en andere problemen zit. Dat Microsoft in stilte die zou willen gaan oplossen. Voordat het over anderhalve maand echt beschikbaar komt. Oké, maar ze willen wel dat de hardware manufacturers wel alvast drivers en zo gaan aanpassen. Nou, die gaan het dan op al hun machines installeren en die gaan dat testen. En vervolgens komen ze dan, hey, dit werkt niet, dat werkt niet. En dan kan Microsoft dat nog even snel fixen. Mm-hmm. Voordat ze straks het pakket echt aan alle consumenten geven. Ja. Maar goed, het is inmiddels gelekt. Kijk, als je, ik weet niet hoeveel fabrikanten er zijn. Tientallen, misschien wel honderden. Maar nu is het gelekt. Maar zijn er ook gelijk alle fouten er al boven water? Of daar hoor, zo snel zijn we nog niet. Het is gisteren gelekt. Mm-hmm. Dus er zijn een hoop mensen die dat zijn gaan downloaden. En die gaan dat natuurlijk draaien. En dan kan ik nu ook gewoon op pirateproxy.net kan ik dat gewoon downloaden. Ja, het staat op Pirate Bay. Ja, dat heet tegenwoordig Pirate Proxy of zo op hun net. De website heet nog steeds Pirate Bay. Oh ja, maar in Nederland moet je via tientallen adressen, waar Brein van jubelt dat ze die allemaal geblokkeerd hebben en dat 80% is afgenomen in een koekenbakkers pannenkoekenonderzoek, waar echt ze geen informatie over vrij willen geven. Ja, want volgens mij is pirateproxy.net ook het eerste wat je ongeveer krijgt op Google als je probeert de Pirate Bay te vinden. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is wel inderdaad heel moeilijk te vinden voor de eindgebruiker. Ja, er zijn zoveel websites die je een random proxy geven. Mm-hmm. Dat is echt. Het is echt. Nou, ik ja, goed, dit waalt even af. Hij blokkeren. Hij wordt via torrents aangeboden. Of hoe komen we aan de gelekte? Ja, wat ik al zeg, het staat op Pirate Bay en alle andere websites. Ik heb het via een forum ergens gevonden. Digital Life. En het draait maar prima. Maar in hoeverre denk je, op basis van wat je gezien hebt of wat gaat komen, dat 8.1 inderdaad, zoals IDC zegt, niet een enorme uptake in de markt gaat veroorzaken? Nou, het is precies hetzelfde met sommige van de scherpe randjes iets afgeveld. Dus het is nog steeds het bevat heel weinig verbeteringen. Mm-hmm. Het is allemaal iets... Maar ik moet toch zeggen dat Windows, de basislaag van Windows 8 is toch stabiel. Dus we kunnen natuurlijk Windows 8 bashen, maar het is toch in basis... als we nou niet naar de interface kijken even, is de basislaag waarop het draait is toch eigenlijk best wel heel stabiel. Dus een bepaald... Ik ben er ook niet in zoverre ontevreden over. Ik vind de user interface vind ik erg bedoeld voor flatscreens. Mhm. Wat ik dus niet heb op mijn desktop thuis. En ja, ook het feit dat heel veel programma's niet werken met die moderne interface. Maar als ik nou sec naar kijk, dan is er dus een bepaald onderdeel van Microsoft die basis OS maakt, die kernel en zo. Die maken een onwijs stabiele kernel. Dan komt er een of andere interface afdeling en die kwakt er een interface op die op alle fronten breekt. Maar dat is dan toch gek. Er zijn dus mensen die de GUI maken, dus die de eindgebruikers interface maken, die verzaken bij Microsoft op dit moment op allerlei vlakken. In de Office 2013 sfeer gaat van alles fout. Ik heb net bij klanten, als je Silverlight heb geïnstalleerd van Microsoft op Windows PC's en de nieuwste Silverlight wordt geüpdate, want dat zit standaard in Windows Update, dan breken er allerlei Outlook Web Access, dus gewoon de mail functionaliteit van Microsoft breekt, omdat de systeembeheerders niet hun Exchange gedeelte hebben meegeüpdate. En dan is dus opeens de Silverlight van de client niet... De hele Silverlight overigens niet. Dat is Microsoft toch al heel lang... Hebben ze aangegeven daarmee te stoppen? Ja, geen idee. Maar het breekt nu hun eigen software. En je moet dus... De enige manier om dat goed te krijgen bij heel veel klanten is Silverlight deinstalleren. Dus wat... En zorgen dat het ook niet meer in de automatische update meekomt. Dat is de enige oplossing tot nu toe. Want je kan natuurlijk niet invloed uitoefenen op grote spelers die hun Exchange online systemen gaan updaten. Dus de enige oplossing is Silverlight deinstalleren. Maar Microsoft heeft heel veel energie gedaan om Silverlight te pushen. Oorspronkelijk. Ja... Als tegenhanger van Flash. Maar het is volledig gefaald. Ze zijn daar volgens mij al verleden jaar zomaar mee gestopt. En ik blijf me ook verbazen dat daar nog... Nou, nu breekt het automatisch. Updates van komen. Maar kunnen die updates zichzelf dan niet deinstalleren? Ik bedoel, we maken nu een update die alles breekt, zodat iedereen handmatig Silverlight moet deinstalleren. Dat is dan toch... Je kan dan toch beter een update maken die gewoon overal Silverlight deinstalleert? Nou ja, anyway, volgens mij zijn ze een beetje in de war hier en daar bij Microsoft. Sommige afdelingen stemmen helemaal niks af met andere afdelingen, zodat dit soort rare fenomenen ontstaan. Want het kan nooit de bedoeling zijn van Microsoft dat iedereen Silverlight gaat deinstalleren. Nee. Maar het gebeurt nu. En voor mensen dan weer Silverlight gaan installeren, dan kunnen ze weer opnieuw beginnen met hun marketing... acties. Dus een beetje gek. Maar we zien het op allerlei fronten dat er van alles breekt. Ja, dus ik ben ook benieuwd. Ja, kijk, Microsoft Windows is natuurlijk een enorm groot besturingssysteem. Mm-hmm. En er zit ontzettend veel rommel in. Er worden ontzettend veel programma's voor geschreven. En het is ontzettend moeilijk om ervoor te zorgen dat al die dingen goed met elkaar samenwerken. Dus wat je zegt, Windows 8 is in principe de onderlaag, de echte kernel, de lage besturings. Het besturingssysteem is inderdaad best goed. Mm-hmm. Maar ja, al die dingen die erop draaien, en de gebruikersinterface. En dat is en zou dat dan, want 8.1 moet het dan mogelijk verbeteren of zo? Mogelijk hoop ik dan de gebruikersinterface. Nou nee, kijk, sowieso Windows 8 is niet mijn hoofdsysteem. Mm-hmm. Ik draai het in een virtuele machine voor 30 dagen. Dan is mijn testperiode verlopen en dan moet ik het opnieuw installeren. Mm-hmm. Het enige wat ik zo gauw van één dag spelen met 8.1. Mm-hmm. En natuurlijk al een week of wat met de preview 8.1. Is dat alleen de gebruikersinterface is opgepoetst. En er zijn voor de rest niet zo heel erg veel veranderingen in het besturingssysteem zelf waar te nemen. Ik heb ze althans nog niet kunnen ontdekken. Ze zullen er vast zijn. Maar het is alleen de gebruikersinterface die is aangepast. Er zit een startknop in, maar geen startmenu. Je kunt wat meer dingen doen met die live tiles. Je kunt applicaties naast elkaar draaien. En niet meer alleen eentje fullscreen. Mm-hmm. Dus dan zijn ze aangepast, waardoor het allemaal net iets soepeler werkt. Maar het is niet meer dan een kleine service pack. Ja. En het besturingssysteem is nog maar steeds... Maar het remt natuurlijk nu op dit moment... Wie remt het even de markt, zou ik maar zeggen. Omdat het voor de eindgebruiker is het geen kleine service pack, is het Windows 8.1. Dus iedereen wacht nu tot november met het kopen van een nieuw notebook. Ja, is een gratis update, dus ik zou zeker niet wachten. Maar dat weet ik gewoon niet. Nee, dat weet hij. De mensen die zitten nu gewoon te wachten, hoor. Want de mensen die ik spreek, die gaan nu geen... Die zeggen, er komt toch 8.1. Daar kan ik nog wel op wachten. Nee. En dat is jammer, want je krijgt een paar belangrijke beurzen, zoals de IFA en zo. Dat zou de koopimpuls kunnen zijn. Tenzij de retailer en de winkels en zeggen van inclusief 8.1 update. Mm-hmm. Ja, wat eigenlijk niet zo moeilijk is, want dat gaat vast allemaal automatisch. Maar ja, jongens, wat heeft dit te maken met het vertrek van Balmer? Ja, er zijn verschillende berichten die ik lees. Aan de ene kant wordt hij gewipt omdat het gewoon allemaal niet goed gaat op dit moment. Mm-hmm. Aan de andere kant zegt hij van, het is gewoon tijd na 30 jaar bij Microsoft. Ik ga met pensioen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Er is natuurlijk heel veel kritiek op hem, hè? Ja, er is zoveel kritiek dat Microsoft zelfs een persbericht naar buiten heeft gestuurd, waarin ze vonden dat die veel te hard werd aangepakt in de pers. Dat is wel grappig. Dat ze ik heb ook een stukje geschreven. Ik zeg, dan kan die man eindelijk zijn kleinstedelijke rugbyteam, of hoe heet het, American Football Team gaan coachen, want dat is zijn stijl. Hè? Ik heb hem natuurlijk een aantal keren meegemaakt, maar ook op persconferenties en zo. En het is een beetje een schreeuwlelijk. Heel enthousiaste vent hoor, daar gaat het verder niet om. Maar echt zo iemand die je denkt van die staat langs de kant van de lijn, staat hij zijn kids van 15 jaar aan te moedigen. Het is een... Beetje een clown. Tegen, dat weet ik niet. Hij heeft natuurlijk een hele goede opleiding. Hij komt ook van Harvard en zo. Dus dat is allemaal het punt niet. Maar en hij is er vanaf het begin bij. Of eigenlijk nog niet vanaf het begin, maar vanaf een paar jaar. Hij is employee nummer 30. Dus hij is echt vanaf het begin zit hij bij Microsoft. Niet aan het hoofd. Dat is niet helemaal waar. Hij is 3 of 4 jaar voordat ze naar de beurs gingen. Dus in 81 erbij gekomen. Terwijl ik Bill Gates vanaf 76 ken. Ja, maar goed. Dus een paar jaar daarna heeft hij, toen het wat groter werd, heeft dus een oud vriendje van erbij gehaald. Maar goed, Balmer is gezichtsbepalend voor de laatste jaren. Maar Gates zit er nog steeds. Wat gaan ze nu doen? Is er een opvolger? Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke mannen weggestuurd. Is het een schip zonder kapitein? Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Apple. Ja, wat gaan we nu doen? En geloof ik niet dat Balmer een technologische innovator was, laat ik het zo zeggen. Hij kon zijn schip goed in de mainstream besturen en er zijn waanzinnige fouten gemaakt. Zoom, eigenlijk is Windows 8 toch te laat en een beetje verkeerd gepositioneerd. Ik hoef je niet te vertellen wat er allemaal misgegaan is met de Surface Pro. Die gaat nu ook in de uitverkoop. De Surface RT was al duidelijk in de uitverkoop. Er zijn in ieder geval $100 permanent nu omlaag. Die is er nu net besloten. Dus alle services zijn inderdaad... Maar ja, het is nog steeds een duur ding natuurlijk. Betalen voor zo'n Surface Pro. Mm-hmm. Dat Dat is een stevige prijs, hoor. Ja, maar ik zou sowieso die eerste generatie Surface Pro niet kopen. Die is nog op een oude Intel chip gebaseerd. Die notoir slechte batterijduur geeft. Mm-hmm. Dus wacht even op die nieuwe generatie. Ja, maar kijk even naar de prijs, jongens. Ja, belachelijk hoog. De bit versie kost nu €786. Nou, dan moet je nog 79 dingetje bijkopen. Hè? Dat toetsenbordje. En dan zit je €786, jongens. Dat is een wereldprijs, ja? Mm-hmm. Duur. Ik denk ook dat het, dat gaat niet gebeuren, dit. De service gaat het niet worden op deze prijs. Nee. Ja. Ik bedoel, dan koop je toch een het is geen telefoonding, toch? Wat je niet moet vergeten is dat die Surface Pro natuurlijk niet echt een tablet is. Het is een laptop. De Surface RT, dat is een tablet. Ja. Okay, dus met apps. De Surface Pro is een Windows machine waar je Windows software op kunt draaien. Mm. Helemaal prima. Maar is dan 786 voor een beeldkwaliteit die niet zo goed is als die van de Apple iPad? Kijk, als je ze vergelijkt met de MacBooks, zijn het natuurlijk hele leuke dingetjes. Want die MacBooks die zijn boven de €1000. Maar goed, ik vind het nog steeds een stevige prijs. En ze willen dan, ik vind het ook zo leuk wat ze dan zeggen, ja, we willen onze technologie naar meer mensen brengen. Nou ja, allemaal. Het klinkt allemaal een beetje als paniek. Ja, ik heb nog een berichtje over paniek. En dat is het Haarlems uitgeversbedrijf is van de week failliet gegaan. Heb je dat meegekregen? Ja, dat hebben wij gezien. De dealer info is straks het enige blad wat nog over is. Nou, het begint erop te lijken, want wij hebben hele lage kosten, namelijk mijzelf. en dat kan ook voor minder. Mm-hmm. En één moment. Ik moet hier... Nou goed. Maar het is... ze zijn heel groot geworden. Ze zijn ooit gestart met, en laat ik maar heel hard zeggen, met het jatten van de bestanden van de VNU. De oprichters waren mensen die bij de VNU werkten. En ze hebben daar bestanden gejat. Er zijn alle rechtszaken over geweest. Het is allemaal niet goed gegaan. Het waren agressieve, maar wel deskundige jongens. Uh-huh. De afgelopen jaren iets van 30 titels hebben gekocht. In allerlei deals. Ik heb ook wel met ze gesproken. Maar de deal was meestal van, nou, we nemen je blad over, we betalen je niks. Maar als het goed gaat, krijg je wat. Uh-huh. Dus, en dat zie je nu ook, dat een heleboel van die bladen, ik noem Hardware Info. Ja, Hardware Info, de site draait door of zo, want dat is los van elkaar. Dat mensen dus alleen maar een verkoopdeal hadden met het Haarlems uitgeversbedrijf. Mm-hmm. Die dus als het ware de marketing en de verkoop van advertenties voor ze deed. Maar het blad, de titel zoals we dat noemen, die was dus nog in handen van de jongens. En dat zien we ook met een aantal dingen. Het is in de markt. Waar IDG al een tijdje over gegaan is op webwereld en IT-wereld en dat soort dingen allemaal. Online publicaties. Wel een signaal, papier is uit. Maar even 30 titels uit de markt. Ja, het zat er natuurlijk aan te komen. Als je vroeger naar je ging benzine tanken, dan stonden daar ook mijn bladen. Dan had je MSX-info en Atari-info en weet ik veel wat, de MS-DOS-info. En dan had je... PCM, PCM Magazine. En dan stonden er 45 titels. Dat werden er al minder. En de laatste jaren werd dat steeds minder. Er gebeurt ook in wezen niet zoveel meer. Het hobbyisme is weg. De hobbycomputerclub, de HCC-dagen zijn ook over. Die worden dan nog af en toe een keer georganiseerd. Maar is eigenlijk die hele beweging is min of meer aan het afsterven. Oudere hobbyisten... die wilden, en eigenlijk zijn jullie een paar overblijvers in die zin, dat jullie dus in het vak zitten en kijken naar details en naar 8.1, maar de gemiddelde gebruiker zal het worst wezen. Ja, aan de andere kant zie ik wel dat via het meetup.com systeem, zal ik maar zeggen, er steeds meer tech bijeenkomsten worden georganiseerd in kleine schaal, gewoon 30 man, 40 man op in een zaaltje die aan elkaar vertellen hoe goed ze met product X aan het hobbyen zijn. Dus de X, vooral meetup.com is echt interessant, zal ik maar zeggen. En misschien blijft dat, hè? En je hebt natuurlijk ook nog mannen die T-Forts aan de gang houden of oude... Mm-hmm. Die 42 Liberators, zoals mijn zoon en Harley Davidson. En daar zijn ook clubs en dat is hartstikke leuk. Maar het is geen mainstream. Het is het kopen van een blaadje. Ik herinner me, ik had de internet starter. Ja, ik geloof dat ik er 300.000 verkocht heb. Een blaadje van niks en 95 en er was een boekje, daar kon je. Hè? Mm-hmm. Maar in die tijd was dat het. Dat mensen wilden dat allemaal lezen. Je had. Dat is geweest. Dus die hub die gaat stuk en die gaat weer doorgestart worden, want er zitten allemaal belangen. Al was het maar omdat daarmee ook een aantal drukkerijen, die hun geld dus niet gekregen hebben, want dat is duidelijk waar de schulden altijd zitten bij een blad, dat die titels overnemen. Mm-hmm. En daar nog een beetje mee gaan rommelen en denken van ja, die printer, die drukkerij staat toch stil, dus laat maar draaien. Maar ik vind het wel een signaal. Ik schrok even, omdat ik toch dacht dat die mannen altijd goed in de slappe was zaten. Mm-hmm. En dat het goed draaide. Hè? 30. En ze kochten altijd titels. Ze wilden altijd zwaar agressief in de markt. Je ziet dus een hele grote concurrent plotseling verdwijnen. Nou, dus voor mij een signaal, maar ook voor de markt een signaal. Maar ook voor bedrijven als de Telegraaf en de kranten. Die dus zien dat een vakbladensector. Vakbladensector, ICT, is natuurlijk altijd groot geweest. Gewoon verdwijnt. Ja, ik was er toch even nadenken. Wat gebeurde hier? Mm-hmm. Ja, dit is natuurlijk een rare markt überhaupt. Want alles komt toch via internet. Dus het papier kopen. Tja. Maar dit is, aan de andere kant, het is ook een signaal dat. We praten natuurlijk over een middelgrote onderneming. 120 man vorig jaar, ze hebben er al aan het uitgezooid. Maar dat dit soort bedrijven aan het eind van hun reserves is. En ik heb laatst gepraat met mijn accountant. Hij zegt ja. Hij zegt de overheid beseft niet hoeveel bedrijven eigenlijk op de rand staan nu. Mm-hmm. Omdat hun interne reserves. En ieder bedrijf heeft stille reserves. Hè. Je hebt nog altijd nog wel. Ja, weet je wat. We hadden dat niet helemaal volwaardig in de boeken gezet. Hè. Ieder bedrijf speelt een beetje met zijn balansen. Hoe het goed of wat dan ook. En dan op een gegeven moment dan komt de dag dat de bank wil weten, ja, hoe is het echt? Oh ja, daar staat een onroerend goed daar ofwel helemaal niet genoemd, ofwel voor veel te veel. En dan vallen die reserves gewoon weg. En dat is heel lastig. Dat is een ik heb het gevoel dat de echte crisis in die zin nog moet komen. En dat we nog hele slechte tijden tegemoet gaan in het ZZP en het kleine en middelgrote bedrijfsleven. Van de bank krijg je niks, dat is duidelijk. Ja, niemand redt je. En zoals dat blijkt dan ook terecht, want iedereen gaat toch maar failliet uiteindelijk. Maar wat betekent zo'n faillissement? Dat is niet alleen 120 man daar, maar dat betekent een heleboel kleine ondernemers, ZZP'ers, journalisten, die ook niet meer aan die bladen leveren. De drukkers. Dit soort dingen heeft impact en is ook een signaal voor mij dat de economie toch, ondanks alle positieve berichten, het niet zo goed gaat. Ja, het is koffiedik kijken natuurlijk waar het heen gaat. Maar op zich dat de banken nu zo'n ABN weer straks gewoon nodige geld over heeft, is misschien ook wel weer, kunnen ze weer eens wat uitgeven of niet? Moet toch iemand het uiteindelijk, ondernemers moeten het toch gaan waarmaken? De echte ondernemers. Als ondernemers geen geld krijgen en geen risico durven nemen, de banken geen risico durven nemen, dan creëer je een economie. Die stagneert. En dan wijs ik maar op bijvoorbeeld de landen als Japan, waar dat natuurlijk al 15 jaar aan de gang is. Mm-hmm. En dan lijkt het, of het, ja, ach, dat kan niet bommen, een beetje crisis. Maar je ziet dat die grote Japanse ondernemingen, Toshiba blijft dan een beetje overeind, maar Sony is toch duidelijk teruggevallen. Ze zitten nu met die PS4 misschien weer een beetje in de lift. Maar dat hun hele brede business, televisies verkopen, dat soort dingen, omroepspullen, is weggevallen. En dat geldt voor heel veel Japanse bedrijven, ook de auto-industrie. Ja, we rijden in Kia's tegenwoordig en in Chinezen. Dus als de economie aan de onderkant begint af te brokkelen, heeft dat op een of andere manier ook effect op de grotere bedrijven. Dan ja, de schoen gaat eruit, de energie. Mm-hmm. Ik vind Japan een goed voorbeeld als je daar dus rondreist. Ik heb allerlei fotoreportages van gezien. Dat is gewoon waar we bij ons over krimp praten. Dan praat je daar over afsterven. Over gemeentes die de wegen niet meer onderhouden. En gewoon borden neerzetten. Deze weg wordt niet meer onderhouden. En als je daar dan toevallig woont, dan heb je pech gehad. Mm-hmm. Dus gaan we daar naartoe? En dat is de grote vraag die in de economie speelt. Moet de overheid nog verder besparen? Of moeten ze maar in een Keynesiaanse aanpak gewoon er geld insteken. Ik weet het ook niet. Ik vind de berichten van de afgelopen weken niet echt positief. En dat daarbij de ICT daaronder te lijden heeft, ondanks 8.1, ondanks prachtige, dat iedereen een tabletje koopt. Ja, IDG heeft dus gezegd 2% meer minder. Dat wil zeggen niet 7% teruglopen volgend jaar, maar 9,7%. En tot 2016 zeker geen groei in de ICT. Mm-hmm. Ja? Dus doe je best, jongens. Ja? Ja, we moeten allemaal richting... toch richting de cloud of zo. Ja, we hebben er geen bandbreedte voor. Dus het wordt een spannend geheel. Wat ik nog zag, Bart, is dat er een BlackBerry Messenger op allerlei platformen gaat uitkomen. Is dat de toekomst voor de WhatsApp service? Of hebben we natuurlijk daar hiervoor nodig als BlackBerry man? Ja, nee, ik weet het niet. Er zijn zoveel alternatieven die ik allemaal het niet heb zien worden. Ik denk dat BlackBerry het ook niet gaat worden. Dat is allemaal weer too little too late. Ja, is dat zo dat daar was er heel positief over dat het met die BlackBerry 10 allemaal de goede kant is gegaan, maar dus niet? Ik weet het niet. Ik weet heel weinig. Ik zie ook heel weinig BlackBerry hier. Mm-hmm. Dus ik kan daar geen uitspraak over doen. Daar hebben we echt daarvoor nodig. Oké. Nou, dat misschien. Aan de andere kant, ik denk dat daar zo verschrikkelijk enthousiast over vertelt. Dat het zelfs Luc daar een tabletje van gaat kopen. Waar hij dan niks aan heeft. Ja. Ik weet het niet. Er zijn zoveel alternatieven. Maar als je nu een BlackBerry koopt, dan zit je een beetje in een niche-markt, denk ik. Het is allemaal Android en iOS, wat de klok slaat. Mm-hmm. En de Windows RT of de Windows Phone. Ik hou mijn hart vast hoor. Ook hier in Finland natuurlijk, met de Nokia's. Ik zie het niet worden. Ze worden hier natuurlijk wel verschrikkelijk veel verkocht. Mm-hmm. Vinnen blijven vinnen. Dus ze kopen keihard die Nokia's, maar ik zie ze nergens anders. Ja, goed, ik zie af en toe wel eens. Iedereen die erover spreekt, die zegt dat het echt. Ik zie tegenwoordig af en toe wel eens zo'n Microsoft-telefoon. En dan, de mensen zijn er redelijk tevreden over. Die zeggen dan, ja, niet alles werkt. Maar dan. de dingen die wel. Die er dan op zitten, die doen het wel. Dus dat is natuurlijk ook een vreemdsoortige visie. Maar de gebruikers die zijn redelijk tevreden. Want die dingetjes die er dan op zitten, die doen het wel. Maar eigenlijk willen ze nog veel meer, maar dat werkt allemaal niet. Nee, dus, nog niet. Nee, dus ja, dat is een beetje bijzonder. Ja, gelukkig blijft Nokia wel aan de weg timmeren. Ze hebben net weer nieuwe software gepresenteerd. Dat heet Hear Auto. Dat is speciale software voor in de auto. Mm-hmm. Die ze aan autofabrikanten willen gaan verkopen. Om zo'n navigatieconsole in te bouwen. Met slimme dingen als fileherkenning en alternatieve routes en dat soort dingen. Nog geen namen gehoord van fabrikanten die daar ook inderdaad echt iets mee gaan doen. Maar de software is daar. De kaarten van Nokia zijn erg goed. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk... best een aantal applicaties die gebruik maken van die kaarten van Nokia. Ja, goed. Dus, ik denk dat ze daar nog iets mee kunnen doen. Maar het is even afwachten. We gaan het zien. Ik denk dat Luc begint al zijn blad te typen. Maar ik denk dat... Ja, ik word net benaderd door het Spelcomputermuseum. Die een nieuwe plek zoeken. Dus misschien is een van onze luisteraars weet iets. Die hebben zeg maar een soort archief van alle oude spelcomputers en Commodores en ja, goed, computertjes. En die hebben natuurlijk altijd. Dus het waren amateurs die dat opgezet hebben. En die zoeken een plek. En hoe kunnen die benaderd worden door luisteraars? Dat ga ik even kijken. Info@spelcomputermuseum.nl. Oké. Nou, bij deze, ik hoop dat iemand een ruimte biedt. En het gaat dan om regio, of is dat niet belangrijk? De minder enthousiastelingen. Dat geloof ik ook niet. Er zijn mensen die op een gegeven moment moe worden of zo. En, ja, nou ja, goed, het is een leuke hobby. Maar en ik heb wel eens met iemand gepraat. En die proberen dus echt die oude dingen aan de praat te houden. En dat, dan kom je toch op het niveau van Harley Davidson 1942. Van, ja, en dat kun je niet met een 3D-printertje doen. Je moet dus gewoon oude apparaatjes hebben en magnetische bandjes overzetten. Mm-hmm. Er zijn wel natuurlijk wel mensen die dat voor bepaalde software gedaan hebben. Maar het is toch een interessante om te zien hoe snel eigenlijk onze recente historie verdwijnt. Ik heb altijd gedacht, nou, Commodore 64 heeft iedereen staan. Een VIC-20 heeft iedereen staan. Nou, ze zijn allemaal gescrapt. En dan blijken er dus toch wat mensen zijn die ze hebben. Ik heb nog ergens een VIC-20 staan. Ja, interessant. Zijn er niet zoveel van geweest. En ook allemaal weggegooid. Dus oude dingen. Ja. Zeg, ik zag dat Microsoft ook Foursquare wil hebben of daarin gaat investeren. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb het ook gezien in het nieuws. Ik vond het niet zo. Het is allemaal maar een beetje half-half. Dus het is allemaal nog niet echt duidelijk. Nou ja, Foursquare heeft natuurlijk is gewoon interessant. Omdat toch wel ja, het veel gebruikt wordt. Het is de enige echte goede locatie-check-in systeem wat eigenlijk overgebleven is vanaf het begin. Er zijn natuurlijk meerdere geweest. Die zijn ondertussen eigenlijk allemaal verdwenen. Dus Foursquare is wel. De partijen hebben zichzelf nooit verkocht. Dus ik krijg ook de indruk dat ze nu niet zichzelf willen verkopen aan Microsoft. Maar misschien willen ze inderdaad wat geld binnenhalen om hun activiteiten heel makkelijk door te gaan. Of misschien inderdaad samenwerking. Foursquare heeft hele mooie dingen gedaan met points. Dus ze hebben een definitie gemaakt over points of interest en die kan iedereen gebruiken. Dus dat is eigenlijk een open points systeem. Dat is dus helemaal los van het Foursquare systeem. Maar als ontwikkelaar kan je daar natuurlijk op het moment dat je met kaarten bezig gaat, laat ik maar zeggen die Nokia kaarten van Bart. Als je daar point of interest dingen op wil zetten, dan kan je die in dat systeem kan je adopteren met ID's van Foursquare. En dan praat iedereen over dezelfde point of interest. En dan kan je natuurlijk vanuit database technisch, wiki technisch oogpunt kan je daar heel veel mee. Dat iedereen hetzelfde punt noemt. Dus ja, ze bouwen eigenlijk een hele mooie. Ze bouwen niet alleen Foursquare, maar ze bouwen ook aan dit soort dingen heel goed. Ze denken heel goed na. Het is, ja, daarmee is het wel een krachtig bedrijf, maar ja, waar verdienen zij het geld? Dat is nog het lastige aan Foursquare. Je kan wel natuurlijk straks. We hadden natuurlijk al dat we in de Kalverstraat willen gaan lopen en dan specifieke dingen willen gaan zien. Als we natuurlijk inchecken op bepaalde straten of plekken, dan kunnen we natuurlijk gerichte advertenties krijgen in de toekomst. Dan kunnen marketing kan meegedaan worden. Dus Foursquare is een half. Foursquare blijft gewoon interessant. Maar ja, ik denk dat we even moeten afwachten wat Microsoft daarmee gaat doen en of het ook doorgaat. Moet ik het zien als een soort omweg in social media toch weer? Dat location-based services is een deel van het hele verhaal. Hè, elkaar aan. Hè, ik heb daar lekker gegeten of dat is een leuke film of dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. Dat soort referenties kan je natuurlijk nu. Dat wordt sowieso nu op Foursquare gegeven. Ja, ik denk dat Foursquare op zich meer gebruikt wordt dan de Facebook check-in of zo. Want Facebook heeft het natuurlijk erachter na te maken. Daar kan je ook aangeven waar je bent. En ik heb niet het idee dat nou heel veel mensen nou aan het aangeven zijn op Facebook dat ze nu bij de bakker naar binnen zijn gelopen. Terwijl op Foursquare toch echt mensen bij de bakker inchecken. En soms krijg je dan ook een korting op een brood, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk wel een van de grappige dingen aan Foursquare. Dat het gaming effect wordt doorgetrokken tot ondernemers. Die zeggen van ja, als jij hier check-in, dan krijg je gewoon brood met kruidenboter gratis. Dat heeft natuurlijk ook een waarde. Dat iedereen ziet dat je op bij een bepaald restaurant een Foursquare check-in doet. En dat iedereen daar maar zit of zo van je vrienden. En dat je dan ook nog brood met kruidenboter als prijs krijgt voor jouw check-in. Dat heeft waarde. Maar dat zien niet alle ondernemers. Maar er gebeurt wel iets met location-based. En ik denk wel, Foursquare is gewoon de hoofdspeler daarin. Maar wat Microsoft daarmee wil, is natuurlijk niet te bepalen nu. Ik snap dat ze zich ermee willen bemoeien. Maar Facebook is tot nu toe redelijk Foursquare is redelijk onafhankelijk gebleven van alle andere partijen. Dus ik hoop niet dat ze ergens. Ja, als je natuurlijk afspraken maakt met Microsoft, kan je misschien ook niet meer zo heel vrij bewegen zoals ze nu doen. Nee, Microsoft steekt er geld in, schijnt. Mm-hmm. Eerder in. Dus ja. Dan... Ja. Goed, wat is er verder nog gebeurd? Nou, ik denk dat we redelijk aan het eind van de podcast zijn voor nu. Vandaag, oké. Okay, ja. We gaan voor de tweede keer proberen te publiceren op Amazon. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, oké. Okay, goeiedag. Doei. Doei.